السلام علیکم رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ السلام علیکم رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سید المرسلین جب ہوئے پیدا ہر طرف تھی صدا مرحبا مرحبا چومتی تھی جبھی حضرت آمنہ کونے کونے سے یہ آ رہی تھی صدا السلام علیکم رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ السلام علیکم رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اللہ نے بنایا تم کو ہنسی عالم میں تم جیسا کوئی نہیں خود خالق بھی ہے تیرا شیدا السلام علیکم رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ایک روز بلال نے دی جو عذاب آئے نا نظر سردار جہاں لیا نام محمد دے دی جان اس وقت یہ غیب سے آئی ندا السلام علیکم رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ السلام علیکم رسول اللہ یوں رب نے کہا یا شاہ امم اب تم نہ کرو امت کا غم میں بخشوں گا اس کو تمہاری قسم جس نے بھی کہا ہے صلی اللہ السلام علیکم رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ معراج کے دولہا شاہ امم آ جانا خدا را تم اسی دم جس وقت نکلتا ہو میرا یہ دم میں دیکھ کے تم کو کہوں آقا السلام علیکم رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اپنے مولا کے پیارے ہمارے نبی قصوں کے سہارے ہمارے نبی، ہم گناہ گار بھی ہے تمہارے نبی، ہے ہمیں تو فقط آپ کا آسرا۔ السلام علیکم رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ آرزو ہے گناہ گار اعجاز کی، جیتے جی حاضری ہو در پاک کی، پوری ہو جائے گر یہ تمنا میری۔ سب کی جانب سے پھر میں کہوں برملا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم رسول اللہ۔